sana gün dolanan. Şirin canım vereyim bana yâri kullanan. Dolana ay dolana, dolana gün dolana. Şirin canım vereyim bana yâri kullanan. Kebaba köz istersin, güzelsin, naz istersin. Bir canım var vereyim, bilmem ki ne istersin. Bir canım var vereyim, bilmem ki ne istersin. Dolana ay dolana, dolana gün dolana. Şirin canım vereyim, bana yâri bulana. Dolana ay dolana, dolana gün dolana. Şirin canım vereyim bana yâri bulana. Yar diyar dolaştım, kara göl